שאז הוא זמן תפילת המנחה, שאז מתחיל שורש אחיזת מוחין דקטנות, מחמת שמתחיל היום לערוב. ואז דייקה צריכים להתייגע להמתיקם על ידי תפילת המנחה בכוונת הלב. וזה בחינת מנחה גדולה ומנחה קטנה. רמז שמנחה כלול מגדלות וקטנות, כי עדיין הוא יום, שהוא בחינת מוחין דגדלות. ואף על פי כן, כבר התחילו להתעורר בחינת מוחין דקטנות, שהיא בחינת לילה. וזה עיקר המתקה. כי עיקר המתקת הדינים שהם בחינת מוחין דקטנות, עיקר המתקתם בשלמות וכשזוכין להמתיקם בשורשם העליון, ששם כל המוחין דגדלות וקטנות כלולים יחד. כי עיקר בחינת מוחין דקטנות וגדלות הוא למטה, בבחינת שש קצוות. אבל למעלה מעלה בשורש העליון של המוחין, שם אין שייך גדלות וקטנות כלל. ומשם עיקר המתקה בשלמות. וכמובן בדברי רבנו ז"ל, בהתורה חדי רבי שמעון, שיש המתקה שממתיקין כל דין בשורשו בשכל הפרטי השייך לו. אבל עיקר ההמתקה היא כשזוכין להמתיק הדינים על ידי שכל הכולל שהוא שורש העליון של המוחין. ושם כל המוחין כלולים יחד מכל המוחין שגדלות וקטנות, כי שם כולה חד, ומשם עיקר ההמתקה בשלמות. וזה בחינת תפילת המנחה שצריכין אז להמתיק המוחין דקטנות בעת שמתחילין להתעורר אחר חצות היום, כדי להמתיק בתחילת אחיזתם. וזה עיקר ההמתקה מבחינת שורש העליון של המוחין שהוא למעלה מכל המוחין, ששם בשורשם כלולים כל המוחין יחד גדלות וקטנות כנל. וזה השכל העליון שהוא למעלה מכל המוחין, אי אפשר לעולם להבינו ולהשיגו כי אם מי שזוכה אליו, ושם עיקר הענווה, בחינת במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו. כי הענווה שהיא לפי דעתנו בחינת קטנות שהוא קטן בעיני עצמו והגדלות כולה חד. כי במקום גדולתו שם די כאתה מוצא הענווה. וזה באמת אי אפשר להבין ולהשיג כי אם מי שזוכה לזה אשר לו. וזה עיקר שלמות הענווה באמת שזכה לזה משה רבנו עליו השלום. שהיה יכול לכתוב על עצמו כל גדולת שבחו וכתב על עצמו והאיש משה ענב מאוד. ואף על פי כן היה ענב באמת כי נכלל בעין. ששם הגדולה והענווה כול אחד, בחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו כנל. ועל כן באמת, לאו כל אדם זוכה לענווה, כי ענווה גדולה מכולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה שכתב רבנו ז"ל במאמר הזה שאנו עוסקים בו, שבעניין הענווה טועין העולם הרבה, כי בוודאי אין הענווה להיות במוחין דקטנות חס ושלום כנל. כי עיקר הענווה כשזוכין להיות בתכלית מוחין דגדלות, ואז הידייקה יהיה בתכלית הענווה והביטול בבחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו כנל. ואז הידייקה זוכה להמתיק כל הדינים שבעולם הנאחזין במוחין דקטנות, כי עיקר המתקתם משם דייקה, שהוא בחינת ענווה אמיתית ששם גדלות וקטנות כלול יחד, שאי אפשר לנו להשיג ולהבין זה כלל וכנל. ועל כן עיקר ההמתקה של מנחה צריכין להמשיך מבחינת מנחה של שבת, שאז רעב עד רעב היא נשתקח, שאז הוא הסתלקות משה, שזה בחינת רצון העליון, בחינת אינסוף, ששם שורש העליון של כל המוחין, ששם כלולין כל המוחין דגדלות וקטנות, ושם עיקר המתקתם כנל. ב' וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שכן אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, שנאמר ויהי כעלות המנחה וכו'. כי עיקר הכנעת העבודה זרה והכפירות, שהוא עיקר היצר הרע שנקרא אל אחר, עיקר הכנעתו על ידי המתקה שזוכין להמתיק בבחינת תפילת המנחה, מי שזוכה לזה אשרי לו. כי עיקר אחיזת העץ הרע והכפירות הם די כמשורש התחלת אחיזת המוחין דקטנות, שהוא אחר חצות היום בזמן מנחה כנל. כי שורש אחיזת המוחין דקטנות נמשכין מתחילת הצמצום כידוע. כי הצמצום הוא בחינת הסתלקות הדעת, ומשם שורש אחיזת מוחין דקטנות, שמשם עיקר אחיזת הסתרא אחרא והכפירות. כי תחילת הצמצום אי אפשר להשיג בשום שכל, וכמבואר זה במקום אחר. ומי שרוצה לכנוס בחקירות כאלו, הנמשכין מתחילת הצמצום של חלל הפנוי,